szól jön ez a dal. Az első Este FM celebritynek hozzád fohászkodunk. Hosszú hajó Isten, hozzád fohászkodunk, neked szólunk, Fiki D. A rock és az intelligencia együttjárásának utolsó mohikánja. Te, aki megnyerted a leggyengébb láncszemet. Szóljon neked a taps, brother. Hombre, hombre, Fiki D. Megnyerte az ember a leggyengébb láncszemet. Nem volt neki zsír. Végén ő mondta Máté Krisztinának, amikor így fölnyalta, gondolom, a nagy gempát. Na szevasz, hombre, zsiszlát. A Fiki megnyerte a leggyengébb láncszemet. Elképesztő, nagy rádiós legyen. Fiki. Bárcsak egy exkluzívra elkaphatnánk a... Hallod, letérdelek a nagyságod előtt. Halló! Halló! Halló, miért nem adtok rendben zenét? Az, mert bunkó vagy, takarodj! Te! Most a Fiki D-ről beszélünk, érted? Hess! Halló! Halló! Na, szevasz! Intelligens vagy? Fiki. Nem, milyen volt a hajam? Na, mesélj! Mi volt rajta? Mondjad! Leosztott mindenki. Mondjad! A Mátét is? Mindenki. Megkérdezed, hogy neked írják a kérdéseidet? Vagy nem azt mondta, hogy ne haragudj, ombre. De hol álltál, amikor az észt osztogatták, kérdeznek így Este FM-esen? Na, tényleg, mi volt? Hát semmi, hosszú haja volt, aztán rövidesz, de azért jó volt. De megnyerte? Meg, hát. Mi volt az utolsó kérdés? Arra nem emlékszem. Már nem, látod, tehát hol álltál, amikor az észt osztogatták? Viszlát. Tudod, mit mondtak? Happy endre. Maga a leggyengébb láncszem. Viszlát! És ez elhangzott. Igen. Yes. És szegény Endre akkor döntött el, hogy feladja. Feladja. Nem bírta célja. Képzeld, feladta a Happy Endre. Képzeld el. Annyira megijedt, feladta.